أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسما سفارة 105 نمبر آيات. لا حضرت آدم علیہ السلام نا اولاد پیدا کے دا دنیا آباد دلا او دا طول خلق فیو ملت باندی طول مسلمانان بیا پا مزا مزا پا چل والبانے شیطان پا دوی کے بت پرستی شروع کرلا دے حد تا خبرو رسیدل کہ تمام دنیا یو شان پا کفر بانے متفق طول دنیا بت پرست دا دے شرک کفر بت پرستے ختمون دا پارا اللہ پاک نوح علیہ السلام رو لے گا. نحنیم سوکالا مسلسل نوح علیہ السلام دے قوم تا وعظ و نصیحت کرے رہے اور دے قوم سے دروغ جنے تے پیغمبر میں نوح علیہ السلام بہتے زیادہ اللہ رسول یما اور دیبے نیل اللہ رسول منز منز کے دیر خبریں ترے راغ للے تو آخر کے اللہ پاک دا نوح علیہ السلام فریاد وارے دا دعائے قبول اکللا او دا قوم پا طوفان نوح کی نیست و نابود شو نم نشان ختم شو. موجودہ کفار مت کاتا خبرداری ورکی گی کتا سن دا قتل پیغمبر مخالفت کوئے نسنگا چی دا نوح علیہ السلام دا قوم نم نشان نشتا نستا سن نم نشان بختم شو. مخالفت مکوئے تابداریو کے دنیا و آخرت کے بکامیاب شے او کنا مخالفت مشورو کو نو دنیا و آخرت کے تباہ و برباد. کذبت قوم نوح المرسلین نسبت دا دروغ کرو قوم دا نوح علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو تا دا یو پیغمبر تکذیب دا سدی لکہ دا طول پیغمبرانو تکذیب کول. كذبت قوم نوح المرسلين نسبت دروغ كلو پیغمبران تا قوم نوح علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم نوح فكم وقت بيت وفرمائل رور دبی نوح علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یرے گینا یعنی او یرے گی دا اللہ نا انی لکم رسول امین بے شک زستاس دا پارا رسول دا اللہ یما پیغمبر یم امین امانت گر یما دا اللہ پیغامات پورا پورا رسول پارے کی خیانت نکوما. فاتقوا اللہ پس دا اللہ نا اویرے گے و اطیعون زما خبر امنے فصداقت و قدیانت بانے دا اللہ پیغام پورا پورا تاسو تدر رسول نا دا اللہ پیغام منل پتا سو واجب دی زما خبر او منے. وما اسالکم علیہ من اجر زن غوار مستاسو نا پدے تبلیغ بانے من اجر سو اجرت و مزدوری إن أجري إلا على رب العالمين ندبت لزما إن أجري ندبت لزما إلا على رب العالمين مگر پاغ ذات باني چلا تمام مخلوقات فالون كري رب العالمين باني من أجر و بدل له وطاسنا سغوارمنا فاتقوا الله فضع الله نؤيريك وأطيعون زما خبر أمني قالوا أنؤمن لك ذي قوم وطويل آية من فتا إيمان رولو ستا خبر أمنو واتباك الأرذلون حال ذلك إذا من دا قوم رزيلان ستا مرجر فيا كي فذي قوم كي دا طول نزيات رزيلان لناغ ستا مرجر لي قالوا أنؤمن لك ذي قوم وطويل نوح عليه السلام تا انا اؤمن لك ايا من فتا ايمان روڑو تا اؤمنو واتبعك الارذلون حال داري كذا قم زمان دا قوم اغنيش قوم ابيكار قوم الرجلان ستا تابداري كي نكشا سمو صلو دي تابداري كولا من بدن تابداري كولا خطا مرگرر كي يوم سلو نشتا دی پختل خیال باندے دا پیغمبر صحابہ تا نیچ وی اوزان تا سری وی اونچ وی اوز دا رزیری چاہتا وی دی غریبانانو تا رزیر نوی کم بندہ تیرے خوار و غریب تا رزیر وی دا سلی جاہل لی حقیقت کے رزیل اگا چاہتا وی جگہ پل خالق او مالک نپے جنی اللہ نپے جنی دقا کس رزیل لے پل خالق او پل مالک اللہ نپے جنی ندا کس رزیل لے دا اللہ دا حکمون خلاف ورزی کئی ندا رزیل لے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوست کرے رہے دا کمینا او رزیل چاہتا ہوئی ناواتا ہوئی وی دا کم خلق چی دا بادشاہانو او دا افسرانو خوش آمدی کئی وی دیتا رزیل ہوئی خان خوئی دا خلق وی دا رزیل آنی نواقی دا خلق بیکار خلق دی چی دا دنیا پلالت کئی یا سرے دا کل جہان بے وقوف دے حمالدار دے اور آخر کو تسلوٹن اور سلامون کے اور سچ سوین بس دا چکوے مدے کستا رزیل ہوئی ہی پلے ہندوستان کے ہو راجاو اور غد جہان بے عقلو چی خبر بے کول ناغب غلط اور خلق بو پورے خندل راجاو مالدارو ناغه فزان پوی چې چې زما خبره د سړی توپ نه دی او خلک پورې خان دی نو دا خبره بیا چې اورول غواړي نو یو اوخیار بنده هغه ځان سره نوکر که صرف دی لپاره وی چې کله ما نه خبره روانې چې نته بیا جوړی دا ستا ډیوټي د ترخوا به در کوم نو بس هغه اوخیار سړی ورسره و نو راجا په مجلس کې وی وی ځنګل ته لاړم اخکار مې کو وی چه قشه می اویشتو لیو اوسیوا چه اول پخفو لگینا او در پین قشه و تو پتندی که نواتا اوسیو می اویشتا نو پلو که پخفا بانده لگینا او در دینو که نقشه و تو پتندی نواتا وی خلکو خانه چه دینو که نوی جو پتندی رکی وی ناگه ناگه خاص نوکر خان خوی والا پاسی در وی جهان پنا درستو فرمائیم وی کل چه بی پا اوسه بانده ده بشی گزار کهو ناغ وقتی اگه اوسه تنده گرو نفا ده خپا کم لارو بیا پا تنده کم قشه لارو خبره وانا جو رکنه خان خوی ده کس تر زیلوی چه ده اخان اری خبره تا وجه وانا بیان که وی درسته و فرمائه نچه ده بادشاهانو او ده افترانو خبره تا خوی او ده اوی چاپلوشی که نو ده کس تر زیلوی یو رزیل لے او بل ارزل لے یو لگ رجل لے او بل دسول نزیات رجل لے نو لگ رجل چاہتا وی وی کم بندہ چی خپل دن خرس کر او خپل دنیا پی جو رکن دا رجل لے کم بندہ چی خپل دن خرس کر خو خپل دنیا پی جو رکن دا رجل لے او دسول نزیات رجل سوک لے وی آغا کس دسول نزیات رجل لے یہ خپل دین خرچ کر خدا بل دنیا پہ جوڑا کر خپل نا دیتا ارزل ویلا رسول نزیات رضی اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوست کرنے دے وی رزیل سوک دے وی کم خلق چی صحابے کرام تا بدے ربی وی ویلا رضی اللہ زکا چی صحابے کرام دا دا طول امت استازان لی پا طول امت احسان لی دا دا طول دنیا دا خلق ایمان که محفوظ دینا دا صحابه کرامو دا برکتا چه صحابه کرامو دا پیغمبر علیہ السلام نبیم زکر اغی تابعینو تا سب تابعینو تا پا منمبر نمبر تر اوسا دین لی رسول لی دا زمان اول نمبر استازان لی که دا دا استازانو تا سو سپت بوری دا رزیل دا سپت لی بہر حال دیو جاہلانہ خیال تردید دے کہ رزیل اگر کس نہ رکھے گا دیندار اور تقوی دار بھی اگر تو رزیل نہیں شوئے لے رزیل با اگر کس ہوئی کہ اگر خدا دا دین نہ مخالفی دا خدا دوستان چیڑی را چیڑی نیکان بزرگان اگر پس بدے ردے ہوئی پازابی ہے دقا خلق رزیلان دی دا اللہ پا نظر کے تقوادار عزت مند مال دولت بانے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیر عزت مند کم پتا سکی کہ دیر تقوادار دے دے قوم وے وے دا تاثر تی غریبانان ناسی من پا دوی شرمی گو دا دا قبل مجلس نا لرکا من خانان بدر سرکینو او دا ستا خوار مرگری دا رزیلان دا منافقان لی پذلے کی ایمان نشتا قطل لالت ورکی نو تا سر اوڑی روڑی نو نو علیہ السلام وی زغل حال بے خدا تپریدم خو پا ظاہر زمان مرگری دی او شر ظاہر گوری زغل حال بے خدا تپریدم قالو ان امن لکا واتباک الارضلون قالوا اويل دي قوم نوح عليه السلام تا انا امن لك ايا من فتابان باوركو من فتا ايمان روڑو واتباك الارضلون حال لا لستاتا بداري كي اقا چلسي كمينة ورزيلان لي قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح عليه السلام ويل وما علمي بما كانوا يعملون نشتري علم ما بما فعلت كانوا يعملون كديكم عمل كي زفوي دبي دننا دزلنا نیم خبر اغا اللہ تا معلوم دی ان حسابهم الا على ربی ندی حساب دبی تفوت پختن دبی الا على ربی مگر دا زما دا رب چار دی زما دا رب زی موالی دا اپا زربان خبردار اللہ دی اللہ تشعرون کچر تاسو پوئے گئے وما انا بطارد المؤمنين نيم زشرون في مؤمنان لرا ده دي ظاهر ما قبل كره او پت تضرحان اغي سر متكار نشتا ده دي پیشا یا قرنی حالات اغي سر متكار است ده با اللہ تفریدو او شرون کی رده مؤمنان نیم وما انا بطارد المؤمنين نيمزو شرون کے دا مومنانو إن أنا إلا نذير مبين نيمذو مگر يرى أو رون كما مبين خارا كم قطاهي در نكيك نطاقه در صدا يرى دتا أورم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لقوم ويل لئن لم تنتهي كتر تن منكيكنا من نشلي يا نوح اي نوح لتكونن من المرجومين قام قاب الشيطر لسنسار كليشونا فكانوا كدر نساو باسو دي نسيب كولونا قلار شارا كنا قلاريك نسنسار نصوصو غل سنسار كريوي دي تخبر خيال تسا استلنا اب بهوشو تكلا بهوش كراري دي برا پاسي دو وعدو نسيب ديكو قالوا لئن لم تنتهي قوموين كشر تنمن كيغي اي نوحة نمن كيغي لتكون نشيبتو من المرجومين سنسار كليشونا قال رب إن قومي كذبون نوح عليه السلام ذي الأيض ما ربا إن قومي كذبون بيشك زما قوم زما تجريب كليل ما تدروغ جنوي فافتح بيني وبينهم فتحا يا الله فيصلوا كزما أو زما ذي قوم ترمزا فتحا ففيصلي كل سرا زما ذي ترمزا عملي فيصلوا كا نور ده ده قوم سملار تدرات لو توقع او ميد نلرم رب اني مغلوبا فانتصر رب ده كمزور مغلوب يما ده قوم غالب فيك فانتصر بدل مواقلا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اي رب ده زمك فمخباني او كور ده كافر مفرق ده ونجني ما تنجات راكي ومن معي من المؤمنين او ما سلككم مؤمنان لناغي لم نجات وركي فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه فسمنج نجات ورك نوح عليه السلام ومن معه او صوفت نوح عليه السلام سرو في الفلك المشحون فغدك بيليك نوح عليه السلام بيليك اتیا پکے نارینا زنانا مومنانو اور نور پکے دا دنیا ہر قسم جاندار داغین یو یو جوڑم وا اور خوراکم پکے نو دا دکا بیڑے وا پدے دکا بیڑے کی نوح علیہ السلام و داغ مومنان مرگری اللہ بچ کر ثم اغرقنا بعض الباقین جا منگا قرکل بعدو دا دینا رسو الباقین باقي خلق كم خلق باتي اطول دبشو او بيريك اتيا كسان بچو او بيا فتغ اتيا كسانو كي دنوح عليه السلام دري زامن دي حام سام او يافس او دي سرقبلي بيبياني دي لدق دري زامنو نا باقی دنیا اللہ آباد کلا دے وجنا نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وی دویم باب آدم ان فی ذلک لآیا بے شک پدے حالات واقعات کے نوح علیہ السلام پدے قوم تذکرہ کے لآیتا نشانی دا قدرت دا اللہ دا وما کان اکثرهم مؤمنین ندی اکثر دی ایماندار وان ربك لهو العزيز الرحيم ابي شك الصابر وردقار لهو العزيز الرحيم دير زبردست لي ام دير زبردست لي ام دير رحم والا لي كذبت عاد المرسلين داود عليه السلام قوم عاديان لي هذا دير طالوانان قومه ارچا تبه پتون وو به من اشد منا قوه زمام را طاقت ور کوشتا را میدان تشا ادا بزرگان دے چیلن اللہ پاک پدی باندے تیبی چار سمبے پرد شیرے راوستلا او بلی چار سمبے پور یوشان توڑ پا دے شیرے کی نیست و نابوچ قذبت عادن المرسلین نسبت دا روغ کرے وے عادیانو پیغمبرانو تا یو پیغمبر تے نسبت کرے دا سیل کسولو تا اذ قال لهم اخوهم هودن فکم وقت کے کہ اویل بیتا اذ قال لهم اخوهم رور دا دی اویل رور سو دی قومی رور حود علیہ السلام دی دی قوم تیویل الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یری گئے نا یعنی او یری گئے دا اللہ نا انی رس انی لکم رسول امین بے شک زستاسو دا پارا دا اللہ رسول یما امین امانت گر یما فتق اللہ فضا اللہ نا او یری گئے و اطیعون و زمان تابداری اوکے وما اسألکم علیہ من اجر زسوال لکم لتاسونا فدی تبلیغ بانی من اجر سو اجرت و مزدوری ان اجري الا على رب العالمين نبي اجر زما بدل زما مگر رب العالمين دا اتبنون بكل ريع ايه ايه تاسو جوړه بكل ريع فهر اوچت زيبان ايه يو نشاني و يو يادگار تعبسون چه عبس كوي يادگارون جوړه دا عبس كار دي فهر لون مقام بانده با دے خلقو آبادی کولا اتبنون بکل ریعن ریع دو غرن منز کے لارے تنویلی کی گی اور ریع اچت بلند مقام تنویلی کی گی اور آیتن یادگاری نشان نتیجے کے سے مراد محلات تھی تعب سن کے تاس و آبس کار کرے بے ضرورت اچت آبادے کرے آبس حقیقت پک فائدہ نوی حکمن پک فائدہ نوی نو دیتا آبس ہوئی حقیقت یا حکمن فائدہ نری نو دا آبس بے فیدی بلند محلات صرف دا فخر او دریا دا پارا کہ خلق وی دا فلانیم بنگلشتا او سوچے ترا ضرورت و تنیشتا خو شتون پفر روان دی مسانع و تتخیرون مسانع او تاس جوڑے مسانع مسانع دا مسنع جمرا دیدے کسی مراد دا ابو حوزن لی تالابنا مجاہد رحمت اللہ علیہ وی دا مسانع مراد مضبوط محلات تھی دا سے مضبوط محل لعلکم تخلدون لکہ تاسو پچے ہمیشہ اسے گے کانکم تخلدون بغیر دا ضرورتنا مکان جوڑول بغیر دا ضرورتنا دا بد کار دے شرعن ناجائز دی وجنا حدیث مبارک کے راغلی دی النفقة کلها فی سبیل اللہ خرچہ چھ سوم رکے دا تول فی سبیل اللہ دا اللہ پنار کرا اللہ البنا مگر آبادی چھکے فلا خیر فی ہے دے کہ خیر نیچ سرے کہ بلڈنگ جو رہے بے ضرورتا ہدے کے خیر نیسا دا ضرورت دا پارا جوڑ کا دم ربست کے پتان سچی گینا دا غم ربست اور چھے ضرورت نا زیادی پپر روانے ندا عبس تھی ہر آبادی دا آبادے پا دے مالک بانے وبال جان بقدر ضرورت دار ضرورت تے ثواب بھی پکی گی دا ضرورت آبادی کوا اور بے ضرورت زان کے ساتھ اسے تاوان دے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وتتخذون مصانع أتبنون بكل ريع آيات سجولة بكل ريع آية فهر أجد زيبان يادقار تعبسون كدا عبس كار كويتاسو يادقار سغرس خيوي سفيدة خيوي نو چه سفيدة وينو اوكا او چه سفيدة نينو دا سشپنون يادقارون دا عبس كار كذا دا يادقار پیسے کیا خوار غریب بانیو لگے رہے زلد ایرتا ہمیشہ دعا دے تو یو ملک یو سری صدیر اللہ کارنامہ کرے وا یو غریب سرے ہو او اگر سنو یا کارنامہ نا قوم نا پارو کرلا بادشاہ تے خوشا لشو نا بادشاہ اگر وے ددی سری مجسمہ جوڑو ما وہ مہو بہو ددی یو پوٹو بجوڑ شی او اگر با یو بین الاقوامی چوک کے وہ دے گی اور خلق برازی و تبگوری دا بدا فلانی یادگاری پاکے بانے صلی کنا کرولو نا روپے پاکے مجسمہ لگے گلے نگا چاچے محنت کرے دا قوم دا پیدے کارے کرو اگر آگے نو باچے نا تب تی پدے پیسے سونا لگی وی دمرا دمرا لگے وی ازا غریب سرے دا پیسے مال را پدے چوک کسے پکپل ہو درے گا مجھے جزا مالو یادگار جوڑا ہوا زه غریب یم زه پیدا نه بچول څوکم او څوک کې به عمر نه ولاړم باد باران نه بم نه زمو دا عباس کار دی د یو سړي تصویر په یو څوک کې او دوا نه څه شو دا هغه سړي هغه خپل اخلاق په ځان کې راوله دا څه کار دی هغه اسلامي آداب چې په هغه کې وو هغه په ځان کې راوله دا یادګار دی د قوم خدمت وکړه د دنیا او آخرت ښېګڼه ولټوه دا یادګار دی دا نه چې بت په یو ځای کې ودرې دا یادګارونه خلاف شریعت دي تعبسون عبس کار کوی اتبنون بکل ریع آیتن آیا تاسو جوړوی په هر اوچت ځای باندې آیتن یو نشانی او یادګار تعبسون چې عبس لوبې کوی وتتخذون مصانعا او تاسو جوړوی کاریګرې او پاخ محلات لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون لکا چه دا دنیا نبازه نا همیشه با پچه پروته دے دنیا کے سمر آبادیو که چه سمر پچه وقت تیره او قبر که چه سمر وقت تیره ناغی که ال تاغ آبادیو کا دنیا کے بده سو کالی او قبر کے بده سو کالی دا دنیا دا یو سو روزو جندن دا پارا سمر دولت لگے گی وچه همیشه کم دیا که پروتی تر قیامتا اگه چه ده چه پوزی دارا کرنه لگی چه پوزی پکی واچه چه ته یو بلد پکیو لگه هل تم رانا پکار را هل تم بستر پکار را او ده اگه ده بستر را رانا ده ده نیک اعمالو دا و اذا بطشتم بطشتم جبارین هر کل چه تاسو عمله کوه پچا بانه نزور وروانا حمله کوه ظلم کے کرے پت کمزور و خلق سے ظلم کے نو دیا کی سونا دے وش کی گنا غم رکھے دا انصاف ہو دا نرمے سبق دے لکھے تغیر لینے لے گیا دا اللہ کمزور مخلوق چھیڑے ظلم نہ پکے نہ چھ اذا بتشتم بتشتم جب بارین چھ کلتا تو حملہ کرے پا مظلوم بانے بتشتم جب بارین نو دا زور ورو حملے پکوے دے پہ خپل ټول زور خرچ کے فتقوا اللہ و اطیعون پس دا اللہ نا اویرے گے و اطیعون زما خبر او منے و اتقوا اللذی اویرے گے دا اگے اللہ نا امدکم بما تعلمون چی در رسولی دی تاسو تا در کلی دی تاسو تا بما اغتو تعلمون چه تاسو پیجنه کم نعمتون پیجنه دا سول تاسو اللہ درکلی اس پاگے کے لکھ تفصیل امدکم بے انعام و بلین اللہ در رسول درکلی دی تاسو تا بے انعام چار پایان دا حیوانات چا درکلی دی لا اللہ و بلین دا زامن چا درکلی دی لا اللہ سو پیزے دنا غشتی یا ومنا مفت درکلی دی زامن ہے در کری دی نسی ہے در کری دی تاکہ سخور ہے در کری دی آم آشن کی قلپوں سے کئی را کئی دے ما شم تو گورا دا وطالا چا اسی در کلو کد چاو اے کلا دا پشانتی دا لوبو سشی وی دا لوبو یو گناگی وی دا وچا اسی در کلو دا لوبو گناگی سب اسی ندر کی او دا دا سخ کل انسان زوی انوسی کروسی دا اللہ در کلی دی شکر پیدا کا امدکم بے انعام و بنین اللہ در کلی دی تاسو تا بے انعام انچار پیان حیوانات اللہ در کلی دی و بنین دا زامن دل اللہ در کلی دی و جنات و عیون او باغونا اللہ در کلی دی و عیون او دا چنین اللہ در کلی دی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک دی یریگما علیکم فتاسو باننے عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غلوئر وزینا دا قیامت دا رضی دا عذاب یریگم قالو سواء علینا دے قوم والہود علیہ السلام تا سواء علینا زمن پا حق کے برابر خبر دا او عزتا کتمن تا وعز و نصیت کے او لم تکم من الواعدین او کترا تا وعز کون کی نئے تو وعز کے او کنکے ندی منو ان هذا الا خلق الاولین ندی دا مگر دا پکوانو خلق عادت ندی سم دا پکوانو پا عادت روانی وما نحن بمعذبین نیو من سے من لبا عذاب را کیشی من لبا صدا مدانی شری فکذبوهو فا اہلکناهم پس نسبت دا دروغو ایوکو هود علیہ السلام تا عادیانو پیغمبر تا دروغ جنوے فا اہلکناهم پس من حلاک کرد دیلرا سیلے رالا اور تباو برباد اکرد ان فی ذالک الآیہ بے شک پدے کے نشانی دا قدرت دا اللہ وما کان اکثرهم مؤمنین ندی اکثر دا دی ایماندار وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک استا پروردگار وَإِنَّ رَبَّكَ او بے شک استا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ قوم دی زور ورد و زبردست الرحیم رحم کون کرے قالو سواء علینا دے خلقو ویل زمن پا حق کے برابر خبر را او عجتا کترا فواز اوکی او ام لم تکن من الواعدین او کترا تواز کون کن نشی کتواز کے ہم کتواعجین و نشی ہم این کواز کے ہو کنکے من تدا دوارا خبر برابر دی این حادا اللہ خلق الاولین ندیدا مگر لپکوانو خلق عادت ندی وما نحن بمعذبین نیو من عذاب کلے شوے من لب عذاب نراچی گی فکذبو ہو ندے قوم نسبت دا دروغو کر پیغمبر تفا اہلکناہم اللہ وی من ہلاک کدا قوم این نفی ذالک لآیہ بے شک دے کے نشانی دا قدرت دا اللہ دا وما کان اکثرهم مؤمنین ندے اکثر دا بھی ایمان لولون کے وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ اسْتَارَبْ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ هم بے زبردست قرحم والا ہم نے سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين